Навпроти кам'яного броду через ріку на лівому березі Росі стояли чепурні біленькі хаточки, а окремо рудий двоповерховий будинок, огороджений, здається, залізним покрученим штахетом. «Там-то, мабуть, і живуть Каневські», – припустився думки Петрусь. Повернувся до розмовляючих дядька Феофана і господаря Напівдикої гори Стася Лобунського. Почув: «Від Каневських я зла не бачив, хоч і добра не зазнав. Старий гонористий, та й синок його такий, а донька пана Зося добра людяна. Повно женихів має, а кожному женихальникові гарбуза підністич. Ну, поки молода, погуляти видно хоче. Вон вона живе, в тому жовтому домі», – показав. Довго після розмови з Лобунським ходив Петрусь мовчазний, а опісля спустився з гори, попрямував до Росі і берегом добрався до кам'яної частини ріки. Зупинився навпроти двоповерхового будинку, чекав, чи не вийде панна Зося. Але чого їй думав виходити, коли вода холодна, купатися рано, однак чекав. І дочекався, але не панни, а наймички Каневських, що поспішали до річки з двома клунками білизни на коромислі, напевне ж полоскати, бо тримала в одній руці прача. Зачекав Петрусь на прачку, привітався. «Кузьма?» – здивувалася дівчина. «Ні, не Кузьма. А звідки ти знаєш Кузьму?» «А, давно це було, звісно, не Кузьма. Діана я. На Дніпрі з батьком жила, коли Кузьма приїжджав. Я ще з ним пороги долала. Шинок батько там тримав, поки не погромили його. А що говорити про це? Ви щось хотіли? Поклич мені панну Зосю». «Панну Зосю? Ти її знаєш?» – здивувалася Діана. «Знатиму. Поклич». Здивувалася і панна Зося. Оглянула з ніг до голови нового, як вона спершу подумала, залиця. І видався він їй цієї миті не таким уже й гарним, як вона про нього раніше подумала, коли вперше побачила на ярмарку. «Чого тобі?» – спитала, так як питають наймичку пани, коли вона з'являється невчасно. Але впізнавши в незнайомому того самого юнака, якого бачила на базарній площі з гордою поставою і орлиним зором, збагнула, що подібні люди ніколи і ні перед ким не стануть на коліна. І вже лагідніше спитала: «Ти до мене?» «До тебе». «Хочу порятувати тебе від смерті», – випалив. «Від смерті?» – злякалася дівчина. «Хто ж мені загрожує?» «Не я, звісно. Не ти, розуміється, щось я чула». І гордість, що завжди була написана на вродливому личку панни, раптом зів'яла. А юнак продовжував: «Раджу тобі негайно покинути Богослав, і то сьогодні, бо завтра може бути пізно». «Дякую. Але чому ти вирішив попередити саме мене?» «А тому що Стась Лобунський, та ти знаєш його, сказав, що ти добра людина. А я й подумав, що буде шкода, коли загине доброта. А якби тобі не сказали, що я така, то не прийшов би?» Панна Зося просто чарівно висвічувала добрими теплими очима. «Не знаю. Мабуть, ні». «Он ти який! Розгубилася. Як же тебе зовуть? Для чого це тобі? Адже ми більше ніколи не побачимося. Зрештою, можна... Петром зовуть мене. Петром Туром». Мимоволі гордо випнув груди юнак. «Петро Тур», як луна повторила дівчина. «А я Зося Каневська». «Прощавай», як громом налякав панну Петро. Дівчина здригнулася, стояла, немов зацепеніла. Раптом кинулася до юнака, поцілувала в щоку, забувши про гордість і про всі на світі умовності. Ввечері Феофан наполягав, щоб племінник його повертався додому, і заспокоїв там бабусю Секлетину Туриху, сказавши їй, що нічого лихого з її сином не трапиться, а приїхати зараз до неї при всьому своєму бажанні в такий час не може. «Я з вами буду», – здивував Феофана Тура племінник, і видно було по виразу його очей, що від слова свого не відступиться. Сторожко і затаємничено шумів ліс. На небі зорі, та вони не дуже трималися холодного неба, кидалися вниз комідь головою, але не встигали долетіти до землі. Пополістки лісових квітів ловили їх у теплі свої долоньки і тримали до ранку як найдорожчий скарб. Шумів ліс. Притихав намент, ніби відпочивав, і знову захлинався скаженим шумовинням. Вітер налітав скаженою ордою на маківки дерев і шарпав їх, і збиткувався над ними безсердечно і люто. І так до того часу, поки не стомлювався, тоді зітхав і заспокоювався. І зненацька вихор. Він вирвався з гущавини чорного лісу на широку галяву, де юрмилися гайдамаки. Три баски огрі від несподіваного світла стали цапа. Вершники позскакували з коней. «Знайшли нарешті!» «Де Максим Залізняк?» – крикнув Данило. «Полковник Залізняк!» – поправив хтось із гайдамаків і кинув березове поліно у багаття. На всі біч весело розліталися іскри. «Ти?» – уважно оглядався в знайоме обличчя Данило. «Власною персоною Лерко Горох!» Враз більше двох десятків козаків виросли навколо Данила, зраділо тиснули руки давні знайомі. «То де ж ваш полковник Залізняк?» Примітивши Максима, що наближався до гурту, усміхнувся Данило і сам пішов йому назустріч. «Здрастуй, друже, ніч зараз коротка, а діло повний пміх. Так, часу в нас порожня жменя», – ручкався з Данилом гайдамацький отаман. «Тепер я про тебе немало знаю», – Оверко розповів. «Грамоту привіз», – підморгнув Данило. Примітка. Мота. Тут іронічно. Це відозва Барської конфедерації до воєводства, земель і повітів Речі Посполитої із закликом підтримати конфедерацію в боротьбі проти некатоликів і російського втручання у справи Польщі. Складена 12 березня 1768 року. Переклад з польської вміщено у збірнику документів «Гайдамацький рух на Україні» у 18 столітті. Київ, Наукова думка, 1970 рік, сторінка 347. «Грамоту? Яку?» – звів на Данила розумні й сумовинкою очі Максим. «Панів бити. Царську? Де ж ти її взяв?» «Барську. Яник роздобув. Щось я тебе не розумію. Кажи, що трапилось?» «Не спіши, Максиме. Давай краще посидимо та перекуримо, а тоді й прочитаємо. Голосно для всіх. Найкраще це Яник зробить, бо ж писана вона польською мовою, а Яник її по-нашому витлумачить». Присіли до вогнища. Данило витяг із шапки складений у четверо папір. Не поспішаючи розгорнув, віддав Яникові. Оверко приніс добру в'язку хмизу, кинув у багаття, воно збадьорилося, стало видніше. «Починай», – нетерпеливився Максим Залізняк. Яник нахилився над папером. «Смутний і принижений час усього королівства», – почав читати Яник. Гайдамаки насторожились, нагострили слух. «В такому жахливому і нещасному стані принижені віра і воля Речі Посполитої. Конаюча вітчизна кличе до швидкого порятунку та благає своїх синів. Моляться громадяни в костьолі, та й люту Богі руки до неба підносить і до Бога рясні сльози проливає з гарячим і непокірливим проханням. Весь народ під тягарем великих утисків стогне, зітхає та прагне негайного порятунку.